رومیو یانکا لمیانه اوشانو گری که پیشکشان کرد دکتر کاسیلان کرد لبرانبر او یارمتی که پیشکشی کرد بون لفیربونی زانست و زانیاری یانکا بریاری دا که لگل دکتر کاسیلا کار بکاتو بمینه توا تا دبی به دکتر و خدمتی خلکی بکا رومیوش بریاری دا بردوان بی لسر خوندن تا به آواتی خوی دگات زستان مال آوائی کردو به هری رازاوه با گل گلزار شاری میلانوی دا پشت منالا دو کلکش با کروکانش زور به شوقه و چاوروانی او ساته انده کرد چون که ماوی کار کردین کتایی پیده و ازاد دبن اما بهار هات بله دانتیو میشو رومیو انتونیو ماوی کارکانیان تاوبو استا بویان هی میلانو به جبیلنو بشنو مالکانی خویان بنده کمان کتایی هد بیکورو ایست اتوانی بگرین ولاده کمان ها؟ ایتر اما جاری کتایی شارکل برزایی و عبینو زور پروشیه بم رومیو ها؟ اشتا کمال کارما و انزامی بدهی ده زورا بوله به راوستاوی او من هاتم خان مکم اگر ساوی نیسور نکم و کار نکا هشتا جوره که پاک نکردو توا پنجرکانش پیسن وام زنم زوی و پنجرکان بجوانی پاک راو نتوا کرکا هر پیسن ها؟ ها؟ کراولا خوینا خم مکم دی فرمو یستا چیت ببکم من آمادم برو ها برو دزانتی کرو بخو دزانتی بکی بس یتی ایدا او بندی کارکی لگل ایمت هاو بو لم روش آزاده دادانم ای تو نظاری پاره چی زور مالی صرف کردوها تو هشتا پیز نظار لپیاوا دارد بپیاوا رشکه داوا تا ام شورت لیه بکریه گرتوها دی برو کلو پلکانو تکوب کرو و کروی خوم بسر چو کاتی که زور بسر یکم روش داتی پاری و که هاتی بو ایره استا گوره بوی تو به هستریش بوید رومی گیان استکات یو هاتو خو حافظی بکم یعنی که زور سخت لیره بسر بد وانی اکوری خوم نخوش یکن زوله بیره کرن تنهایت گریه جوانکن امین نوا زور سپاس دکم ما مفتاکم توک باوک بوی بو من رومیو من تا استا زور من دال کاریان لگل کردوم بلام کسیان وقتو آزاو بغیرتو سرشتو زلپایکیشو گیلیش نبون انجلیو رخصتی بیا مجوره و؟ ورا هاتم خواه حافظی لیبکم چون که اگر ریمو گندکی خومن هیچ بیش نکامه بم بلی چون که خوم اما ازانم دی برو شتی که امیو بیکم پیشوی بروم ها چی؟ ها؟ با اجد بینیوا پیوز نکا درو لگل خود بکی رومیو چون که من ازارم تو هرگیز لمن خوش نبی من لیت خوشه بم همون رو داو کنیش لبی رکم ترو لیره بخوا من لیت خوش بم انجلیو امج بجی دلم لسه راسی قسکانم باشا؟ من هیچی ترم نیه پیش کشت کم برلوی بلم خواه حافیز زور سپاس دکم خانمکم زور سپاس دکم هردم لیاد منه مینید وره و با سردن من خواهتم نگل دی باب روین ها رین دی باب روین رو او تو اگری؟ نه نه من دو خوشم برویشتنی او کرا لاساره که گرفتی زاری با هنائی هیوه جیانه که خوش و ده هتوی که پرشنگده دو خوازم کنی شیرینم لکوته یه تاوین لگر کدن لدی تاکش فاکره و خواهد لگل در میلانو چ سپاس بۆ خۆ کە تا ئێستا لە ژیان ماوین. بەڵام ئەل فێدری تۆ یە لەگەڵمان بەردەوام بێت چی حەزم دەکری ئێستا لەگەڵمان بوایە؟ ئەگەر ئێستا لەگەڵماندا بوایە ئەوە دڵی دا خۆش دەبوو. دی باشە با دڵمان خۆش بێ هەر بۆ گەل فرێدۆ حەزی لێ بوو. بەڵێ پێویستە دڵخۆش بین چونکە سوپاس بۆ خوا بەسەرگرفتی ناخۆش سەرکەوتین و هێزمان زیاد کرد. ئەتگاری جوان هەنا هەرگیز ناتوانم لەبیریان کەم. لێت خۆشە بم ئەنجلیۆ، ئەمەش بەجێ هێڵم لەسەر ڕاستی قسەکانم. من هەرگیز تۆم خۆش نایەت و هەرگیز نامەوێ بێیتەوە خەیاڵم. باوکە کەی مناڵێکی تر ئەهێنی بۆ کارکردن لەگەڵت لە دووکەڵ کێشپاکردنەوە؟ ئەوە دیتە ڕۆمیۆ پیاوە ڕەشەکە. پیاوە ڕەشەکە کۆمەڵێکی تری لە مناڵان هێنا بۆ شاری میلانۆ تاوەکو لە دووکەڵ کێشپاکردنەوە کار بکەن و هەمانەو ئازارانە بچێژن کە ڕۆمیۆ هاوڕێکانی لە ماوەی ڕابردوودا پێیدا تێپەڕین. ڕۆمیۆ بە بینینی ئەم دیمەنە زۆر دڵگران بوو. باشەکەی دەبێ ئەو مناڵە هەژارانە لەو ستەمەی کە بەردەوام لێیان دەکرێت ڕزگاریان ببێ و بە ئازادی ژیان بەرنەسەر. ئەلفرێدۆ بەخوا هەموو ئەمەش کارەکانت ڕاست بوو، منیش ئەوە بچێی تۆ کەم. ها ئەو چی ڕێگاوە دیکیتە؟ تۆ نەگوڵە جوانە لە پرچی خۆتداوە؟ ها پێم بڵێ. هێ کوڕا، ئەوە پەیوەندی بە تۆ نییە. هێ تۆ کچێکی دڵپاکیت نیکیتە، تخۆ زۆر ئاگەر لە خۆت بێت. ها ڕۆمیۆ ڕۆمیۆ دکتۆر کاسل ئەرە ناو عەرەبانەکەی چاوەڕێتانەکات، ئێوێ هەر یەکەتان بگەڕێنێتە ولادەیەکەی خۆی. زۆر چاکە. ئێمە ماوەی کارکردنەکەمان تەواو بوو، هیوا خوازم کە ئێوە زوو تەواو بن و بگەڕێنە ولادەکەتان. مەترسە ڕۆمیۆ، ماوەکەی ئێمەش کەمی ماوە، ئێمە یارمەتی یەکتر ئەدەین و بە سەلامەتی ئەگەڕێینەوە لای کەس و کاری خۆمان و تۆ خەمی ئێمە نەبی. پێش ئەمە بە دوو هەفتە جۆلیانۆ و بارینۆ و بارتۆلۆ ماوەی کارەکەیان تەواو بوو، میلانۆشیان بەجێ هێشت و بەرەو ماڵ کەوتنە ڕێ. وا دیارە گەڕێنەوە. ها ئێوە زۆرێک لە ئاژاوەتان نواندەوە لێرە. جیۆڤانی تۆ هاتووی ئێرە تەنها بۆ ئەوەی ئەمە بڵێ؟ خێر هاتوین بۆ ئێرە ماڵ ئاواییتان لێ بکەین، چونکە ئێمە هەموومان بووینە هاوڕێی خۆشەویستی یەکتری. زۆر سپاس جیۆڤانی، بەڵام پێش ئەوەی بگەڕێمەوە داواکاریەکم لە تۆ هەیە. داواکاریت هەیە؟ بەڵێ. بڵێ چییە ڕۆمیۆ؟ جیۆڤانی داوەت لێ یەکەم کە هاوپەیمانیەکی هاوڕێتی ببەستیت. چی؟ مەبەست ئەوەیە کە پەیمانی یەکجاری بۆ هاوڕێتی ببەستین لەگەڵ دووکەڵ کێشپاکەرەوەکان؟ لە هەموو ساڵێک کۆمەڵی مناڵی هەژار دێن بۆ میلان و بۆ کارکردن لە دووکەڵ کێشپاکردنەوە. ئێمەش تووشی کۆسپی ناخۆشی گەورە دەبن، هێدان بکەم سەیرکردن کاری گران و برسیەتی. کەسیش نی هەستیان پێ بکات و یارمەتیان بدات. ئەوان بێکەسن لەم شارە گەورەیە کە هاکەم ببم بە هاوڕێی خۆشەویستی ئەوان. ئێمەی دووکەڵ کێشپاکەرەوەکان لە ماڵ و خێزانی خۆمان ڕفێنراوین و ئێمەیان هێناوەتە ئێرە. من ئەزانم زۆرێک لە مناڵی تر هەن وەکو ئێمە کار دەکەن لە زۆرێک لە شارەکانی تر. هیچ یەکێکمان هەست بە خۆشی ناکەین، بەڵام بێگومانم ڕۆژی دادی ئێمەش ئەگەینە ئەو ڕۆژە و فێری خوێندن ئەبین هەر وەک ئەم قوتابیانە. وەکو ئەم قوتابیانە؟ بەڵێ، پێویستە ئەم هیوایە بێنینە دی، چونکە مافی خۆمانە. زۆر چاکە، من بڕیارم داوە بە هەموو توانەم کار بکەم بۆ هێنانە دیخەونە جوانەکانی ئەلفرێدۆ. جیۆڤانی ئەمەش پێویستی بە یارمەتی هەموو هاوڕێیان هەیە. جیۆڤانی با لەگەڵ ئەوان بین، هاوپەیمانێک ببەستین لە نێوان ئێمە و دووکەڵ کێشپاکەرەوەکان. بەڵێ، منیش لە مێژە خەون بەوە دەبینم. ئێمەش چییە جیۆڤانی؟ پێم بڵێ بۆ ئاو هابێدەنگی. هەروە منیش ئەو خۆنم لا خۆشەویست بوو. بەڕاستە جیۆڤانی؟ بەڵێ، دەست لە ناو دەست و بەیەکەوە کار دەکەین بۆ بەدیهێنانی خەونەکانی ئەلفرێدۆ. جیۆڤانی زۆر چاکە، ئێستا بوونە هاوڕێ. بژی هاوپەیمانیەتی. ئیتر لە مرۆوە هیچی تر شەڕ ناکەی. بەڵێ هەرگیز. پەیمانی هاوڕێیەتی ئەبەستین. ئەلفرێدۆ ئەمە یەکەم هەنگاوە بۆ بەدیهێنانی خەونە پیرۆزەکانی تۆ. باش آگاتان لخوتان بید زور بیستانکم هوریان جاری کتر اتان بین موا بگمان حتن موا لینوان منده دور بد بلام خوشی ویستی هوریتی کم منده کاتوا بله دی رومیو استاش بابرون زور زور درنگا بله دو کلکش پاکروکان پریزگاری لپیمانکه اندکن پیمانکه دا پریزی خواهتان لگام خواهتان لگام خواهتان لگام خواهتان لگام خواهتان لگام اوان براستی رویشتن بله مهرگی لبیر ناکم رومیو هر با الفریدوش بخواه راست دقی رومیو اسمان زور زور جوانه بخواه امرو طاقتی کارم نیا بخواه مسر لمازی هورم بدم باشه دیسان باز مکیا دستی تلای مازیو رومیو زوکا دهی لگل مامو ساکت برو دهی زوکا رومیو باشتو مالک مازول بو کورکم دیکا بخواه مزور برسیما دایکا اما جاری کتایی اسمان جوان میلانو ابینین و سری خانو کنیش ابینین کل سریان راوستان ایتر دارشتر امشار نابینینو باشا با جوان سری بکنو خوحافیزی بکن لسر رومیو هاو رکانی پیویز بو با دواجر تماشای شهر میلانو بکن او شهری کنیو سالتی دا جیانو خانوکانیان پارک دکرده و سیری اسمان جوانکانیان دکر او شهری کچند هایدگاری تالو شیرینیان لبه جهشت بای اویستیان با دواجر سیری بکنو مال آوائی لبکن خوشی و ازر من گشه بلا ماری بختور بوین دلم خوش بو برنس انسان میشو گنزور اگر لخود بی خود لگل بی انتونیو خوش بخواد دارشتر بیگ دگه نو کار دکن بو هنانه دی خونکانی الفریدو بله بگو من و سرگوتن تن بود خوازم ها رکنم هرچن لیگ دور بین اما ها رای تاکو تا ایجیان خواه تا لگل رومیو خواه لگل دانتی خواه لگل دانتی من میشو تو خواه ایتر تاره کدر مگریا ایتر بس فرمیسکان بسترا خواه لگل دی میشو خواه لگل دی انتونیو دانتی بله ازانم ازاکاتی خواه حفیزی منه خواد لگل بیان که خواد لگل بیت تو خواه باش آگه لخواد بیان که سپاس به همی یرمزیه که دکتر کاسیلا دانتی تکار لیده کم زور آگه داری خود بی بس ها بچی قطاب خانه و خریچ خویندن بی بله پیویست لسرم کار بکن با دواراش اکی پرشندر دانتی ها دبیل یک جهب بینوا بله هاری عزیز ایدر ناتاری رومیو جن من نگل اکتری هاو خم بو بخواه زر قرز بوله سر من بله هم توانی مازاوین بسری و با اعزایی سر کوین امش اگر اتوا بو خوششید سی دل سوزی من دوانه یه تیتر یکتر نبینینوا بله هم تا جن ماو ایم هاری خوششویستین ایستاش خواه حافیز ازم تو ملی بیناکی رومیو بلام تو خواه باش اگل خواه بیهاری عزیزم دانتی بخوا جاري كتير بيك جاي نوا من دنيا وحافظ السير روميو قلبي دانتي دير روميو استاج بزي دير نوبي دارين خواه حافظ زور زور سباس بكم هرگيز لبيرد ناكم دكتور او روجه لبير ناكم كبو يكم جار ناود نوسين او روجه رقاف يربوني زانست لبير جوالا کردم تو بياوكي زور باشي دكتور جيان روميو خوش زورد گرنجی بزانیاری خویندن داد تکای او ریگه برمده و لسری بردوام با منم انتوانی ام ریگه طاب کم ببیتو یارمتی الفرید و انجلیتا همو هاو ریکانم بگشکی ایو یارمتی تاندام کم اتمانم بخوم هبیو باورم بتوانی خوم هبی استاش پیمان ادین لسر یارمتی دانی یکتری لهمو کاتکان دوکان کش باکره و کان یک گرتون با همو شوه اگ یارمتی یک تری دادن و هر یز بشتی یک تر برنادن لحیت که تک دا خوشی نخوشی دابش دکن و کار دکن با باش کردنی گزرانیان پیمانه دیم پیمانه دیم هرگیز او هوریانه لبید ناکم رومیو انشالله دار یک تر اگه اینو با یک تری بله بیگو من نامشک بو انسم هر و همینیش الفریدو برا متمانه با تو بو منش متمانم با تو هی ازانم خونکانی هینی تا دی با پشتیوانی خوا بله تو کرای که تاکی تو دل سوزی با هاوره کن تو وفاته با با دی هینانی خونه جوانکان بله من هولا دم بو هینانه دی خونکانی منو الفریدو بیکوا پاش اولیک جابو نویا رومیو هستی با تنهایی کرد واق بلای تابه گشتگی دستی پیا کرد بید براستی کشتی که درود ریش بو لو ماوی دا رومیو کسانی که زوری ناسی توشی چندها کشو چرمسری بو بلام لکوتای دا فیری زور شد بو لجیان که هرگیز لبیری ناچه توا و هستی باو کر که اصال سری پیوستا با دا هاتو خوی حول بداد بیکو رو سیر که اما لادی کمانه ما هسته کم که گشتون باشتانی که هولم بوده ابی خونه شیر نکانی خومو الفریدو بیهن مدی دیزو که بابچین مالو بیکارا خوشکی کتایی پیغتو رومیو گرای اونا باوشی کرنی دهکی رومیو بردوان بول سر فیربونو فند نوا لدوی ده سال بو به مامستایی که بلساز که کامل قطابی جیکلی گد ده استو خوی با فیر کبنو پروازیان و بلاو کبنوی خندواری لگندکیان با برنگر بونوی نزانی و هشاری بمشه ویا رومیو توانی هنگایوی که گرنگ بنیل جیانی با بدی هنانی خون جوانکانی دوهی اما رومیو یانکا خزانی که جانکیلین پیکیناو مناله که خنجیلانه ان بو ناوی انا الفریدو بمشه ویا جیانی ان لناو باوشی ام کنده شخاوی رنگینه بسته بل سالکان زور بخیرائی بسر چون منو ازانم ایسا هیج مالک نماوکه ببری بو کار کدن نشارکن بلا میشتا زور یک منال ماون کلده سی هجاری و برسیتی و شری ترسناک دنالین و ازانم هیشتا خونه ناسکانی الفریدو نه هاتو دادی هشتا او ارکل سر همو من ماو کبیهن ندی عزیزانم بمشه ویا اگین کتایی او چیروک خوشی کمن زور پیو سرسام بومو زوریک لفیگشتنی نوی فیر کردم رنگی که تری جیانی به همو من پشنده و هیوام همو تان بدلتان بید خواتان نگال.